Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Фальварак як ушоўка. Вітаю, шаноўнае спадарства. Першы раз на месца былой сядзібы роду Каліноўскіх, што ў Свіслацкім раёне, мне давялося патрапіць у 1987 годзе, калі сюды прыехала сапраўдная археалагічная экспедыцыя пад кіраўніцтвам Міхася Ткачова. Наш універсітэцкі выкладнік адкрываў для нас студэнтаў сапраўдную Беларусь і вазіў у розныя цікавыя мясціны – Трокі, Ваўкавыск, Мсціслаў. Але раскопкі на ўскрайку пушчы з пошукам слядоў Каліноўскіх сталі асабліва цікавай старонкай. Мы расчышчалі падмуркі былога дому, даследавалі тэрыторыю фальварку, імкнучыся ўявіць, як усё выглядала больш 100 гадоў таму. Здаецца, найбольшым вынікам раскопак на папялішчы сталася знаходка пячаткі паўстанцаў. Ткачоў павёз яе ў Менск, але больш пра яе нічога не ведама. Ні то яна дзесьці ў музейным сховішчы, ні то не было ніякай пячаткі ўвогуле. А наш настаўнік прыдумаў прыгожую легенду, але кожны з нас быў перакананы, што бачыў гэты унікальны прадмет. У Якушоўку Сымон Каліноўскі пераехаў з Мастаўлянаў, што на Беласточчыне. Здарылася гэта ў 1849 годзе. Тады ж шматдзетны бацька, які быў энергічным і прадпрымальным чалавекам, перавёз сюды невялікую ткацкую фабрыку, на якой вырабляліся абрусы, сурвэткі, іншыя дробныя рэчы. Першая жонка Сымона Каліноўскага, Вераніка Рыбінская, памерла рана. Маленькаму Кастусю было тады толькі 5 гадоў. У Якушоўку сям'я пераехала ўжо з іншай гаспадыняй, Ізабелай Лазарэвіч. Агулам у Сымона Каліноўскага было ажно 17 дзяцей. Малаземельная шляхта жыла небагата, а дзяцей трэба было навучаць. Віктар і Кастусь Каліноўскія вучыліся ў Свіслацкай гімназіі. Старэйшы брат пазней адукоўваўся ў Гародні і Маскве. А Кастусь пасля вучэльні 3 гады жыў у Якушоўцы, дзе дапамагаў бацьку па гаспадарцы. Пазней абодва браты перабраліся ў Пецярбург. Віктара Каліноўскага ёсць усе падставы лічыць галоўным ідэолагам вызвольнага паўстання. Аднак да пачатку збройнага чыну таленавіты малады архівіст не дажыў. Памёр над сухотаў менавіта ў Якушоўцы, а пахаваны ў Свіслачы на старых могілках. Крыж помнікі над магілле там, дзякуючы сучасным адраджэнцам, рэстаўраваныя і даглядаюцца. Праз гады ў Якушоўцы няма адбудаванай сядзібы Каліноўскіх з музеем, але ёсць некалькі помных знакаў. Яшчэ ў савецкі час пасля тых раскопак быў пастаўлены камень з адпаведнай шыльдай. У сярэдзіне 90-х гадоў усталяваны адмысловы шасціканцовы крыж з мастацкай металічнай аздобай. Менавіта тады закладалася традыцыя Дня памяці паўстанцаў 1863 году, найбольш буйная штогадовая грамадская акцыя на Гарадзеншчыне. Мясцовыя свіслацкія энтузіясты-краязнаўцы паводле гістарычных крыніцаў стварылі малюнкі, якія паказваюць, як выглядала сядзіба пры жыцці Каліноўскіх. Не так даўно ўжо ўлады за еўразвязаўскія сродкі паставілі інфармацыйную шыльду паміж укопанымі слупамі, але разумення, што яны азначылі, у іх відавочна няма, бо табліца выканана па-ангельску і расейску. Тэкст паведамляе, што тут асталіся астанкі здання. Што тут скажаш, у каго астанкі здання, у таго і астаткі сазнання. Сама плошча невялікай вёсачкі Якушоўка зараз абсурдна залічана ў памежную тэрыторыю. Відаць таму, што паблізу пушча, прыроднае багацце. Але кожную восень, напярэдадні дзядоў, сюды прыязджаюць беларусы з розных мясцовасцяў, каб прайсціся старой алеяй па апалым лісці, агледзець стары падмурак, праспяваць разам ля крыжа магутны Божа і ўшанаваць памяць Каліноўскіх. На гэтым я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыёрацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.